wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prymas Polski zwraca się do osób skrzywdzonych i zgorszonych złem Kościoła o przebaczenie. Mówił o tym, prezentując dane o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. Trochę ponad 50 nowych przypadków zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu minionej doby, podał resort zdrowia. Pamięć o poznańskim czerwcu powinna zostać umiędzynarodowiona, tak mówi wiceszef MSZ-u przed spotkaniem Grupy Wyszehradzkiej. Chciałbym zwrócić się do osób skrzywdzonych i do wszystkich zgorszonych złem w Kościele jeszcze raz, prosząc o przebaczenie, powiedział prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak podczas prezentacji danych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał, że od lipca 2008 roku do końca 2020 wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich 368 zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich. 38 zgłoszeń zostało uznanych za niewiarygodne oraz odrzucone. 186 jest w trakcie badania, a 144 zarzuty uznano za potwierdzone lub uwiarygodnione na etapie wstępnym lub przez Kongregację Nauki Wiary. Minionej doby potwierdzono 52 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Nie zanotowano żadnych zgonów. Ostatni raz takie zdarzenie miało miejsce 27 marca zeszłego roku. Poza tym wyzdrowiało 159 osób. Przeprowadzono też ponad 21 tysięcy testów na obecność COVID-19. Minister Adam Niedzielski powiedział w Polskim Radiu Białystok, że dotąd w Polsce zidentyfikowano około 100 ognisk wariantu Delta koronawirusa. Za każdym razem jest prowadzone bardzo wnikliwe śledztwo epidemiczne. Sanepid teraz przy tej mniejszej liczbie zakażeń może się skoncentrować na takiej dogłębnej analizie, poszukiwaniu i weryfikowaniu kontaktów i absolutnie pod kątem panowania nad tymi ogniskami. No na razie można powiedzieć, że też odnosimy sukces. Epidemiczne uszczelnianie granic i kontrolowanie w kraju ognisk wariantów koronawirusa to jedne z podstawowych sposobów walki z rozprzestrzenianiem się pandemii, dodał minister. Odniósł się w ten sposób do decyzji o obowiązkowej kwarantannie dla niezaszczepionych osób przyjeżdżających z krajów spoza strefy Schengen. W pierwszy weekend wakacji na polskich drogach doszło do 224 wypadków, w których zginęło 12 osób, a 266 zostało rannych, informuje o tym Komenda Główna Policji. Robert Opas z policyjnej drogówki mówił, że rok temu o tej samej porze wypadków, ofiar i rannych było więcej. Podobnie jak w latach ubiegłych, w wakacje na stronie policja.pl prezentowana jest mapa Polski z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, mówił Robert Opas. Policjanci przypominają, aby na wakacje wyruszać wypoczętym i trzeźwym, a przed wyjazdem sprawdzić stan techniczny samochodu. Dwaj 12-latkowie i 13-latek okazali się sprawcami dewastacji cmentarza żydowskiego w Bielsku Białej w województwie śląskim. Jak podali śledczy, nieletni działali z pobudek chuligańskich, mówi rzecznik bieleckiej policji Roman Szybiak. Miało to miejsce w biały dzień, miało to charakter wybryku chuligańskiego. Cała trójka została ujęta, wykonano z nimi czynności. 12-latkowie po zakończonych czynnościach zostali przekazani pod opiekę rodzicom, natomiast 13-latkiem będą jeszcze wykonywane czynności procesowe, dlatego został umieszczony w policyjnej izbie dziecka. O losie całej trójki zdecyduje bielski sąd rodzinny. Na Kirkucie zniszczonych zostało ponad 60 mogił. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że pamięć o poznańskim czerwcu 1956 i o ofiarach pacyfikacji strajków powinna zostać umiędzynarodowiona. Wiceszef MSZ-u mówił o tym przed rozpoczętym w Rogalinie spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich. Przemysław Lis. Rano szefowie dyplomacji krajów Grupy Wyszehradzkiej złożyli wieńce pod pomnikiem ofiar czerwca 1956 roku w Poznaniu. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że ważne jest, by pamięć o poległych polskich robotnikach była obecna także w świadomości międzynarodowej. Ta świadomość jest w Budapeszcie, choćby dlatego, że Poznań i Budapeszt łączy ta szczególna więź 1956 roku. Wiceminister spraw zagranicznych dodał, że rozmowy w Rogalinie dotyczą m.in. rozszerzenia Unii Europejskiej Europejskiej o kraje Bałkanów Zachodnich. To też ważny temat, bo to też dalsze przezwyciężanie, można powiedzieć, żelaznej kurtyny. W Rogalinie będą także poruszone kwestie związane z polityką rozszerzenia Unii Europejskiej, współpracą w kontekście pandemii COVID-19, odbudową popandemiczną oraz wzmocnieniem partnerstwa regionalnego. Przemysław Lis, Polskie Radio. Białoruski polityk opozycyjny Wiktor Babaryka na rozprawie sądowej w Mińsku nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, ponieważ, jak tłumaczył, nie popełnił ich. Z Mińska Włodzimierz Pac. Wiktor Babaryka na posiedzeniu Sądu Najwyższego Białorusi oznajmił, że nie wstydzi się przed bliskimi i ludźmi, z którymi pracował w Biełgaz-Prombanku, gdzie był dyrektorem. Stwierdził, że w ramach relacji w miejscu pracy nie było nawet cienia możliwości popełnienia nielegalnych działań. Wiktor Babaryka wiosną ubiegłego roku ogłosił chęć udziału w wyborach prezydenckich. Jego zwolennicy zebrali rekordowe dla opozycji ponad 400 tysięcy podpisów poparcia. W czerwcu ubiegłego roku został aresztowany m.in. pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i unikania płacenia podatków. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A w białoruskich sądach od wielu tygodni trwają procesy mniej i bardziej znanych polityków związanych z ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi i demonstracjami opozycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie słoneczne, ale lokalnie będzie się chmurzyć. Na wschodzie i w górach przelotne opady deszczu, a miejscami burze i porywisty wiatr. W Łebie 20 stopni, w Suwałkach 24, w Warszawie i Zakopanem 25, w Krośnie 26, w Legnicy 27, a w Szczecinie 28. Trójka. Program trzeci. Ciepło, bardzo ciepło, nieupalnie. I tak też witamy Państwa. 7 minut po południu. Lenny Kravitz. Takie wycinanki bardzo lubimy, gitarowe i nie tylko. W naszej audycji trójka do trzeciej. Nie brakuje muzyki, oczywiście o tym za chwilę, a wcześniej wychodząc z założenia, dobra, są wakacje, powiemy o przedszkolu i o niezwykłym pomyśle o błotnej kuchni, która to urzekła dzieci w jednym z przedszkoli. Dzieci mogą bawić się na przykład w gotowanie, używając błota, tak jak to było kiedyś. Skąd taki pomysł? No dobra, są wakacje, mówią nauczyciele, mówią rodzice, więc o tym powiemy jeszcze przed godziną 13. Wcześniej o pierwszym wakacyjnym weekendzie pod Tatrami, to już za nami, ale o czym należy pamiętać wybierając się w góry właśnie teraz, w czasie urlopu, w czasie wakacji. Dużo sprzętu, mało talentu. O nowym takim trendzie, nie tylko sprzętowym, technologicznym pod Tatrami już za kilka chwil. A wcześniej o tym właśnie, myśląc o wakacjach, jak zabezpieczyć dom, mieszkanie przed urlopem. Zachęcamy do pozostania z nami. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego, paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Adres po 12, trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Adres mailowy, skrzynka SMS-owa 71335. Bardzo dziękujemy Państwu za sygnały, także te telefoniczne. 2 2 i 7 3. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, trójka, Zbyszek ze Śląska. Ja chciałbym zawiadomić trójkę i wszystkich naokoło, że dzisiaj mam urodziny i bardzo jestem zdziwiony, że już 72. Pozdrawiam. Jakoś tak nie wiadomo kiedy. No to już wszyscy wiedzą i składamy panu najlepsze życzenia urodzinowe. Bliscy też pewnie pamiętają, nie trzeba im przypominać. Wszystkiego najlepszego, panie Zbyszku. Sygnał od państwa w sprawach, jak słyszymy, różnych, różniastych. Zachęcamy do korespondencji. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, spięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu świst. Świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. I myślę szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ale czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę czas. Różowy smak, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst. Minut po godzinie 12, 28 dzień czerwca. Tak, stało się. Mamy wakacje. Skoro tak, to wielu z nas już ruszyło, za chwilę ruszy na urlopowy wypoczynek. I tu apel policji, do którego i my się przyłączamy. Przed wyjazdem trzeba w odpowiedni sposób zabezpieczyć swój dom czy mieszkanie. Wakacje to wciąż żniwa dla złodziei czy włamywaczy, a na nich najlepszy jest przyjazny sąsiad, który będzie miał oko na nasze lokum. Mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fijołek. Pytanie, co jeśli takiego sąsiada nie mamy? Pozostają nam takie techniczne środki zabezpieczenia, więc dobre zamki, pamiętanie o tym, żeby pozamykać okna wszystkie, ewentualnie jakieś kamery, jeśli to jest posesja, czy też umowa z firmą, która w razie alarmu szybko przyjedzie na miejsce i sprawdzi, co się dzieje, i też wezwana zostanie oczywiście na miejsce policja. Poprosić sąsiadów, żeby doglądali na przykład. Ochronę wynająć. Ja mam alarmy. Dobrze pozamykać, mieć ubezpieczone i może alarm. Pieniądze no to na konto, ze sobą. No dobrze, zamknąć. Adam Miksza, firma test? Chyba nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się, że największe znaczenie ma to, żeby na pewno posprawdzać stan zamknięcia okien, stan zamknięcia drzwi. Jeżeli korzystamy z rolet zewnętrznych bądź wewnętrznych, to na pewno zasłonić. Na pewno, jeżeli takowych rolet nie mamy, to nie zostawiamy nic z wartościowych urządzeń na widoku. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś pieniążki, papiery wartościowe, warto to schować w jakimś sejfie. Coraz bardziej popularne to jest używanie właśnie tego typu zabezpieczeń, nawet już w domach i w mieszkaniach. Marek Kowalczyk, Altest. Dlaczego nie zostawiamy rzeczy na wierzchu? Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest, po co kusić? Jeżeli nie mamy rolet zewnętrznych, jeżeli jest to wszystko na widoku, wyjeżdżamy i zostawiamy takie rzeczy na widoku, no to one kuszą złodzieja. Może ktoś przechodzi przez działkę czy cokolwiek, ale spojrzy przez okno, okej, nikogo nie ma, bo widzi, że nikogo nie ma, no to może spróbuje. Przykładem tego jest nawet osoba z mojego najbliższego otoczenia, czyli moja siostra. Wyjechali, mieli zostawione rzeczy, torebkę starą, bo że ona nawet była pusta, ale przez okno było widać, że ta torebka jest zawieszona na krześle. Złodzieje być może pierwszego dnia zobaczyli, drugiego dnia przygotowali się trochę lepiej. Weszli, alarm zawył i pomimo tego, że grupa przyjechała po 15 minutach, no to oczywiście złodziej wszedł, złapał torebkę, wybiegł. Jeśli mamy w domu pieniądze, co należy najlepiej z nimi zrobić? Najlepiej wziąć ze sobą albo na ten czas przelać do banku, wpłacić po prostu, bo rzeczywiście te wartościowe przedmioty nie powinniśmy na taki dłuższy okres czasu zostawiać, wiedząc, że na przykład nie będzie nas tydzień albo jeszcze dłużej. To naprawdę jest okazja dla złodzieja. Oni, obserwując wieczorem te mieszkania, jeśli widzą, że tam nie pali się światło od 2-3 dni, jeżeli jeszcze podchodzą do domofonu, dzwonią i nikt nie reaguje, no mają już wtedy 100% pewność, że w tym mieszkaniu czy też w tym domu nikogo nie ma. Obserwują właśnie dom. Można też zostawić pod czujnym okiem firmy ochroniarskiej, no ale jak twierdzą specjaliści, żadna z tych opcji, których wymieniliśmy, nie daje 100% gwarancji, że nikt nam domu czy mieszkania nie okradnie, tym bardziej, że to właśnie ten czas wakacyjny. Zwracamy na to uwagę i dziś o tym również przypominała nasza reporterka Inna Jasnicka. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Remember you. Trójka. Program trzeci. Minuty po godzinie 12. Sygnał od państwa, między innymi od pana Marcina z Chorzowa. Panie redaktorze, przez ten weekend tyle emocji piłkarskich było i siatkówka do tego. Dziś też nie ma wytchnienia. Może Chorwacja, rozumiem, że tu serce bije po tej właśnie stronie turnieju europejskiego w piłce nożnej. To dla uzupełnienia dodam Chorwacja, Hiszpania dziś o 18, a potem Francja, Szwajcaria, ten drugi mecz o 21. To mecze na dziś, a jutro też szykuje się niezła gratka dla fanów piłki nożnej. Anglia, Niemcy o 18, a jutro o 21 Szwecja, Ukraina. No a później już czekają nas ćwierćfinały na Euro 2020. Wracając do dzisiejszych wydarzeń, tak, że rzeczywiście nie ma wytchnienia, bo Iga Świątek po południu zainauguruje występ trójki polskich singlistów w wielkoszlemowym Wimbledonie. Rozstawiona z numerem 7. Polska tenisistka jako 11 grona wystąpi dziś w pierwszego dnia turnieju. Jej rywalką na otwarcie będzie Tajwanka. Także w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Będziemy śledzić ważne wydarzenie tenisowe. Początek Wimbledonu i na otwarcie od razu mecz Igi Świątek. Mocno trzymamy kciuki. Żądam, Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność to, i tu moglibyśmy postawić trzy kropki, każdy mógłby dopowiedzieć, co to dla niego znaczy wolność to. No i taka też w podobie dyskusja, ale o górach. Wolność to góry, może właśnie tak w mediach społecznościowych. Zachęcamy do mediów społecznościowych Trójki. A my oczywiście od tych gór nie uciekamy, bo plaga nieprzygotowanych turystów w Tatrach, jak się okazuje, za nami tak naprawdę pierwszy wakacyjny weekend i już na górskich szlakach widać było tłumy. Niestety cały czas część turystów wychodzi w strefę wysokogórską kompletnie nieprzygotowana. Pojawiła się jednak i inna grupa, wyposażona jak na wyprawę w Himalaje, ale najczęściej kompletnie bez umiejętności używania posiadanego sprzętu. Drogie urządzenia, GPS-y, najnowsze modele raków, topowy czekan nadają wygląd prawdziwego turysty, no ale tutaj najważniejsze są umiejętności. Andrzej Macieta, instruktor TOPR, podkreśla, że kluczowe jest sprawne posługiwanie się tym, co bierzemy ze sobą w górę. Często ludziom się wydaje, że posiadanie sprzętu otwiera im furtkę do podejmowania bardziej ekstremalnych wyzwań. Natomiast tu musimy pamiętać o tym, że jednak umiejętność posługiwania się tym sprzętem jest podstawowa. Trzeba umieć chodzić w rakach, trzeba umieć posługiwać się czekanem. Jak pan ocenia przygotowanie turystów, tak patrząc po butach, po kurtkach? Wreszcie się doposażyli? Można powiedzieć, że jest lepiej, ale są jeszcze różne rodzynki, że w klapkach się wybierają góry, także zdarza się jeszcze. Pan Marek, wypożyczania sprzętu turystycznego. Tak wynika po ilości wypadków, że niestety no, sam sprzęt trzeba jeszcze mieć trochę rozsądku. Jak się porusza w górach, no to pewne zasady trzeba zachować. Monitorować pogodę przede wszystkim, no i słuchać rad toprowców, bo oni wiedzą najlepiej. Jeżeli już kupujemy kask, to nie po to, żeby go nosić przy plecaku, tylko żeby go wsadzić na głowę. A często się widzi, że ludzie w terenie zagrożonym upadkiem kamieniami idą z kaskiem przypiętym do plecaka i no, mam wrażenie, że wtedy ten kask no, jakby służy zupełnie niczemu innemu. Wszystko jest, żeby iść. Patrząc po państwu, no to chyba nie pierwszy raz w górach. Chodzę po górach tyle prawie, ile mam latek. Czy coś przeciwdeszczowego znajdzie się w plecaku? Pewnie. Jedzonko też, coś ciepłego też, coś na zmianę też, skarpetki też, ochraniacze na buty też. Jak tak pan patrzy na innych, oni właśnie idą przygotowani w góry? Widzę w japonkach, jak idą ludzie, to mi tak niedobrze się robi. A idą na dziewą, też idą w japonkach. Nawet komuś mówi się grzmi, to zejdźcie, nie trafia do ludzi. Często jest tak, że idąc w góry, nie popatrzymy na prognozę pogody i potem ta pogoda, burza, nawałnica nas zaskakuje. Ludzie jak w każdym działaniu myślą życzeniowo. To znaczy najpierw wybierają cel, a potem praktycznie wszystko łącznie z prognozami pogody podporządkowują temu celowi. Albo w ogóle nie zwracając na to uwagę, nie szukając, albo wiedząc o tym, ignorują te prognozy, a prognozy mają, no trzeba powiedzieć, w obecnym czasie coraz lepszą sprawdzalność, coraz wyższą sprawdzalność i rzeczywiście no możemy się tu na nich opierać prawie, że w 100%. Sandałki, klapki. Pan Andrzej, właściciel busa wożący turystów do Morskiego Oka. Oni myślą, że to krupówki są. No niestety, tak to bywa. Później akcja. Wysoki partia gór, jeszcze śniegu jest trochę. No widać, wypadków jest bardzo dużo. Często też jest tak, że wstanie od biurka, następnego dnia urlop i już mu się wydaje, że forma jak Polacy no na Mistrzostwa Europy. Ja tu wczoraj takich miałem klientów, którzy nad ranem przyjechali i poszli od razu w góry. I miałem to szczęście, że ich zwoziłem i już nie mieli siły, no bo skurcze tej, żadnego przygotowania. Ludzie mają takie podejście, że im bardziej ambitny cel, tym szybciej oni zrzucą to, co zgromadzili przy biurku. No niestety, tak nie jest. Musimy pamiętać o tym, że trening czyni mistrza. Musimy trenować. Pamiętajmy o tym, że to jest ryzyko, że chodzenie po górach jest ryzykowne. Im bardziej my będziemy przekraczali swoje możliwości, tym bardziej ryzykujemy, po prostu. Tak się człowiekowi trochę wydaje, jak tak patrzy na tych turystów. Ze drzewi to turysta przyszedł w butach górskich i miał kurtkę przeciwdyssową i telo było tego sprzętu wysokogórskiego, ale przede wszystkim człowiek miał jedną najważniejszą rzecz, miał trochę oleju w głowie i wiedział, że nie zawsze do gór się idzie i nie zawsze w każde miejsce koniecznie trzeba leść. A teraz to wiecie, nakupuje się sprzętu, tego sprzętu się za bardzo używać nie umie, ale ten sprzęt strasznie pięknie na zdjęciach wygląda. W strefie wysokogórskiej w Tatrach nadal w wielu miejscach potrzebne są raki i czekan, ale co najważniejsze, trzeba też umieć sprawnie poruszać się w rakach, w razie poślizgnięcia wyhamować czekanem podczas zsuwania się w dół. Z kolei urządzenia elektroniczne no są bardzo pomocne, ale trzeba też pamiętać, że każda bateria może się kiedyś wyładować. Wtedy znajomość topografii, teatr czy klasyczna mapa okażą się bezkonkurencyjne. Trend dużo sprzętu, mało talentu w Tatrach sprawdzał nasz zakopiański reporter Przemysław Bolechowski. Co brać ze sobą w góry? Myślę, 3 razy R. Ta zasada wciąż obowiązuje. Rozum, rozwagę, rozsądek. Zapraszamy do dyskusji w mediach społecznościowych Trójki. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto, from New York to L.A. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Always been that. Jump back, Jack, you might be next if you try to cut my. What the deal is? This is what she said. Born to die, born to die. If you ain't living right, no, you're born to die. Better watch out. She gets you, get you up so high, so high. You know everybody's getting so high. Six streets in Oakland, clear down in the Frisco Bay. Why she concerned, crime does pay. Ask her when she saved for the first day. What she really needs to get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal is. This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, born to die. Look out. she'll get you so high, so high. They said nothing good happens after midnight. She'll get you so high. Sygnał od Państwa. Media społecznościowe zabiły przeżywanie chwili, także tej wakacyjnej czy urlopowej w górach. Liczy się, żeby zrobić zdjęcie, wrzucić o wiadomo gdzie. Ładny sprzęt z wyprawy, podczas której nawet dobrze nie wiemy, gdzie jesteśmy. Wygląda super. No właśnie, gdzie te wspomnienia, gdzie to przeżywanie chwili. Liczy się selfik i tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3 telefonicznie, 3 do 3@polskieradio.pl mailowo, także smsowo 71335. I niech będzie, że także w mediach społecznościowych programu trzeciego. Fire in the disco. Fire in the disco. Fire. na temat wypraw wysokogórskich. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Zbigniew się kłania. Dlaczego w tym naszym kraju nie ma tematu wprowadzenie ubezpieczeń powyżej schronisk? My od kilkudziesięciu lat bijemy pianę, że turyści chodzą w klapkach i tak dalej, i tak dalej. Ja kilkadziesiąt lat też chodzę po tych górach i zawsze się łapię za głowę, że u nas tego nie można zrobić. W Słowacji można, gdziekolwiek można, u nas nie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Może właśnie te wyprawy wakacyjne i ten czas urlopowy to dobry czas na przemyślenia także na te właśnie tematy. No to pod rozwagę. Zachęcamy państwa. Mail, telefon, SMS do dyspozycji. 14 minut pozostało do godziny 13. To teraz jeszcze wspomnień czar. Czy pamiętają państwo dziecięce zabawy? Trochę piachu, do tego wody. No i właściwie już można wszystko. Można gotować, że hej. Dziś dzieci rzadko bawią się w ten sposób. Mimo to w jednym z przedszkoli w Lesznie postanowiono uruchomić taką właśnie błotną kuchnię. I jak się okazało, mimo że działa kilkanaście dni, już robi furorę wśród przedszkolaków. Do gotowania wręcz ustawiają się kolejki. Dzieci szczęśliwe to dzieci brudne. Co gotujesz, powiedz? Zupę pomidorową. Zupę dla Kevina, naszego kolegi, grzybową. To jest kolejka do tej kuchni. Rasul. Renata Rangno, dyrektor przedszkola miejskiego nr 20 w Lesznie. Skąd pomysł na taką nietypową kuchnię? To efekt w ogóle szkoleń, spotkań, wymiany doświadczeń, ale również gdzieś takich wcześniejszych przemyśleń i chęci powrotu też do dzieciństwa. Ja osobiście pamiętam zabawy w glajdzie, robienie pączków z piasku, posypywanie ich suchym piaskiem. A ty co gotujesz? Ciasto marchewkowe. Pomogli wam rodzice? Oczywiście. Tutaj bez nich by się nic nie udało. Wielu rodziców pomogło poprzez dostarczenie odpowiednich materiałów. Dostarczyli nam palety. Też wszyscy rodzice praktycznie przynieśli jakieś akcesoria, jak garnki, sitka, czajniki. A z czego gotujecie? Z wody i z piachu. I z trawy, i z różnych innych rzeczy. Ja gotuję piasek. Patrycja Jurga. Jestem nauczycielką w przedszkolu miejskim nr 20. To jest nie tylko zabawa. To jest tak naprawdę nauka przez zabawę. Dzieci tutaj uczą się wielu ważnych rzeczy. Od oczywiście takich społecznych sytuacji, ponieważ muszą się dogadać, kogo kolej, czy mogę wziąć ten garnek, czy mogę wziąć tą łyżkę. Aspekt emocjonalny jest też ważny, ponieważ trzeba poczekać na tą kolej i nie zawsze to się może komuś podobać. Ale również poznawczo dzieci się uczą, ponieważ przelewają na przykład 2 szklanki piasku, dodają 2 łyżki błota, dodają ileś tam trawy i z tego powstaje zupa. A ty teraz co robisz? Placek. Robię naleśniki. Ten sorykat. Wieloma zmysłami oni to odbierają, bo nie dosyć, że dotykiem, bo te błoto po prostu to jest coś, to jest najlepsze, co może po prostu dla dzieci być. Dźwiękiem, bo wszystko odbywa się na dworze, czyli ptaki śpiewają, liście tutaj słychać, ale też uderzenia o garnek. Dzieci nieraz używają tego tutaj, o garnek stukają. Zapachy, ponieważ tutaj też ta trawa, rzeczy dookoła działają na wszystkie zmysły tutaj dla dzieci. Fajne bardzo. Można gotować. Dlatego, że jest bardzo fajnie. Czyli, że bo jak nie będzie błotnej kuchni, no to nikt nie będzie się już tu bawić. No i jak jest błotna kuchnia, no to wtedy wszyscy tu plechtają. Brudzą się, ale tutaj z radą rodziców dyskutowaliśmy. To jest, mi się wydaje, taka wartość dodana. Trochę się ubrudzą i nie będzie to nikomu szkodziło, a praktycznie korzyści są dużo, dużo wyższe. Bardzo. Bo można robić obiady. Dokładnie, tak jak w domu. Po każdej wykonanej jakiejś potrawie dzieci powinny zostawić kuchnię w czystości. Nad tym cały czas pracujemy. Są fajne rzeczy. A co gotujesz na przykład? Zupę i ciasto. Jakie ciasto? Malinowe. Chcą być master szefami w naszej kuchni błotnej, ponieważ wymyślają naprawdę niesamowite potrawy. To są dzieci, które po prostu nie muszą martwić się tym, że będą w jakiś tam sposób, nie wiem, ukarane, czy będą ponosiły jakieś konsekwencje z tytułu tego, że się pobrudzą. To nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest zabawa. Tak jest. Idealny pomysł także dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają, a zostały w placówkach przedszkolnych. Błoto, słyszeli państwo, to najlepsze, czym dzieci mogą się bawić. Nad jeziorkiem, nad morzem, zabawa piaskiem i wodą. A gotowanie z błotnych składników razem z dziećmi przypomniał sobie Jacek Marciniak. Tak, tak, to ten Jacuś, ten z grupy Muchomorków.